Բարև հայրենի ակիցներ, այսօր դեկտեմբերի 4-ն է, օրը ուրբաթ։ Կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ուրախությամբ ողջունում է բոլոր ունկնդիրներին։ Առաջարկում ենք համատեղել հաճերին ու օգտակարը մնալով մեզ հետ։ Ստուդիայում է Դաթևիկ Գասպարյանը։ Որվա մեր ծրագրում դուք կարող եք լսել, ինչ նորություններ կան այս շաբաթ ինտերնետ պետության դիրույթներում, տեղեկացել է Քնար Բաբայանը։ Արցախի կամավոր ֆիզկուլտուրայի մարզական կենտրոն հասարակական կազմակերպության մանկապատանեկան մարզադպրոցում անվճար հիմունքներով մարզվում են 7-ից 17 տարեկան 220 աղջիկներ ու պատանիներ։ Այսօր դուք կլսեք Վանիկ Նոյկովի պատրաստած հաղորդման կրկնությունը։ Նա զրուցել է Արցախի կամավոր ֆիզկուլտուրայի մարզական կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Սուրեն Աբրահամյանի հետ։ Դարերից եկած ու դարերի փորձով իմացնացած մտքեր մեր եթերաժամին տեղունի նաև ասույթներ Էջը։ Մեր հանդիպումը կավարտենք օրացույցով։ Նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Նուրբաթ է եւ ինչպես միշտ ձեզ ենք ներկայացնում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի նորություններ ու գիտության նորույթներ։ Երևանում գիտության եւ մշակույթի ռուսական կենտրոնում նոեմբերի 30-ին կայացավ ավակ սերնդի համար բացառիկ ուսումնական ձեռնարկի ինտերնետի այգուբենը Հայաստանում ցուցադրությունը։ Ինչպես նշել է Երևանում գիտության եւ մշակույթի ռուսական կենտրոնի տնօրեն Մարկ Կալինինը, հատկապես մեծ տարիքում բավական դժվար է նոր գիտելիքներ յուրացնել։ Ինտերնետի այգուբենը Հայաստանում ձեռնարկը չափազանց պահանջված նախագիծ է, եւ այդ նյութի հիման վրա դասընթացներ կկազմակերպեն։ Հուսանք, որ Հայաստանում դրված հիմքը կվերափոխվի նաեւ ԱՊՀ մյուս երկրներում, ասել է Կալինինը։ Հայաստանում GNC Alpha Ռոստելեկոմ փակբաժնետիրական ընկերության գլխավոր տնօրեն Հայկ Ֆարամազյանն իր հերթին նշեց, որ կան բազմաթիվ նախագծեր, որոնք ուղղված են երիտասարդության կրթության ու աջակցությանը։ Հայաստանում ինտերնետի այբուբենը յուրահատուկ հնարավորություն է կրթել նաև ավակ սերնդին, քանի որ այսօր կյանքն առանց ինտերնետի դժվար է պատկերացնել։ Կարևորը, որ այդ դասընթացներն անվճար են, ընդգծել է Ֆարամազյանը։ Արցանց առետրով զբաղվող Amazon ընկերությունն առաջին անգամ ցուցադրել է անոթաչու թրջող սարքի այն մոդելը, որի միջոցով իրականացնելու է գնված իրերի առաքումը։ Ինչպես նշում է Al Arabian, հրապարակված տեսանյութում ներկայացվում է, թե ինչպես է սարքը Amazon-ի պահեստից վերցնում առաքման համար նախատեսված իրն ու հնարավորինս արագ տեղ հասցնում այն։ Հետաքրքրական է, որ անոթաչուն պատվերը կկարողանա առաքել արցանց տիրույթում տվյալ իրը գնելուց հետո ընդամենը 30 րոպեի ընթացքում։ Ըստ ընկերության ներկայացուցիչների, սարքը առավելագույնը կարող է հաղթահարել 24 կիլոմետր հեռավորություն, երկրի մակերևույթից գտնվելով 122 մետր բարձրության վրա։ Առաջնեկի ծննդյան արթիվ Facebook ընկերության հիմնադիր Մարկ Ցուկենբերգը խոստացել է ընկերության բաժնետոմսերի 99%-ը տալ բարեգործությանը, գրում է գազետան։ Մենք մեր կյանքի ընթացքում Facebook-ի բաժնետոմսերի 99%-ը, ներկայումս արժեն մոտ $45 միլիարդ, կբաժանենք, որպեսզի միանանք բոլորին, ովքեր մասնակցում են այս աշխարհի բարելավման գործին, հաջորդ սերնդի համար, գրել է Ցուկենբերգը դստերն ուղված ուղերձում։ Իր նամակում Ցուկենբերգը վստահություն է հայտնել, որ նա կմեծանա այնպիսի աշխարհում, որտեղ ապրելն ավելի լավ կլինի, շնորհիվ մարդկության ջանքերի։ Ավելի վաղ Facebook սոցկայքի հիմնադիր Մարկ Ցուկենբերգը իր էջում հայտնել էր դստեր լույս աշխարհ գալու մասին։ 68-ամյա բրիտանացի Դերեկ Ուայթը դատարանի որոշմամբ Apple-ից 2000 ֆունտ ստերլինգ է ստացել իր սմարթֆոնից տեղեկություններ, անձնական լուսանկարներ ու տեսանյութեր ջնջելու դիմաց, տեղեկացնում է Լենդոն վկայակոչելով Evening Standard-ին։ Տվյալներն առանց զգուշացման ջնջել էին ընկերության ֆիրմային խանութում, ուր Whiten այցելել էր 2014 թվականի դեկտեմբերին, խնդրելով ստուգել իր iPhone 5-ի սարքին լինելը։ Առիթը ստացված հաղորդագրությունն էր, որում ասվում էր, թե հեռախոսը սարքին չէ, չի բացառվում, որ այն ուղարկվել էր խարդախների կողմից։ Իր հայցում թոշակառուն նշել է, որ աշխատակիցները միայն սարքը վերադարձնելուց հետո են իրեն հարցրել, թե արդյոք ունի սմարթֆոնում պահվող տեղեկությունների պատճենը։ Ջնջված լուսանկարները Whitey խոսքով իր ընտանիքի համար հատու կարևորություն ունեին, որովհետև հիշեցնում էին, որ տարվա ընթացքում ինքը բուժվել է քաղցկեղից և կարողացել է հաղթահարել հիվանդությունը, իսկ 2014-ի ամռանը ամուսնացել է և մեղրամիսը անցկացրել Սեյշելյան կղզիներում։ Դատարանի նոյեմբերի 30-ի որոշմամբ Whitey ընկերությունից 1.2000 ֆունտ ստերլինգ փոխհատուցում է ստացել և 800 ֆունտ դատական ծախսերի համար։ Whitey-ն ինքնուրույն է ներկայացրել իր շահերը, հրաժարվելով փաստաբանների ծառայություններից։ Նրա խոսքով դատավարության 12 ամիսների ընթացքում Apple-ը փոխզիջման փորձ կամ ջնջված տվյալների դիմաց փոխհատուցում վճարելու առաջարկ չի արել։ Թույլ տեսնողների համար անտեսանելի արվեստ անվանումով նախագծի շրջանակներում Մոնա Լիզայի դիմանկարը ներկայացվել է եռաչափ տարբերակով։ Այս մասին գրում է The Daily Mail-ը։ Նախագծի հեղինակ Մարկ Դիոլիի խոսքով աշխարհում բազմաթիվ մարդիկ ամբողջ կյանքում լսել են դասական ստեղծագործությունների մասին, սակայն չեն կարող տեսնել դրանք։ Հիմա նրանք կարող են նկարի մասին սեփական կարծիքը ձևավորել, ասել է նա։ Նախաձեռնողների նպատակն ամբողջ աշխարհում արվեստի հավասարաչափ հասանելիություն ապահովելն է։ Դրա համար նախատեսվում է ցանկացած նկարի եռաչափ տպագրությունը հանրությանը հասանելի և անվճար դարձնել։ Հիմա ընկերությունը Մոնա Լիզայի եռաչափ տարբերակը առաջարկում է հովանավորներին ստացված միջոցներով այլ նկարների բանկ ստեղծելու համար։ Լենտայի փոխանցմամբ crowdfunding-ի օգնությամբ նախագծի համար շուրջ $30,000 է հավաքվել։ Այսքան այս շաբաթվա համար, կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ։ Էջը պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ He may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, maybe the famine or the feast, may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dream, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. She always seems so happy in a crowd, whose eyes can be so private and so proud. No one's allowed to see them when they cry. She may be the love that cannot hope to last, may come to me from shadows of the past that I remember till the day I die. She may be the reason I survive, the why and wherefore I'm alive, the one I'll care for through the rough and red years. Me, I'll take her laughter and her tears and make them all my souvenirs. For where she goes, I've got to be. The meaning of my life is she. She. She. Seems so happy in a crowd, whose eyes can be so private and so proud. No one's allowed to see them when they cry. She may be the love that cannot hope to last, may come to me from shadows of the past that I remember till the day I die. She may be the reason I survive, the why and wherefore I'm alive, the one I'll care for through the rough and ready years. Me, I'll take her laughter and her tears and make them all my souvenirs. For where she goes, I've got to be. The meaning of my life is she. She. Կարծիքն եթերում օրվա դեկտեմբերի 4-ի թողարկման մեզ կարող եք լսել 2-7 ուրբաթ 15-20 րոպեից մինչև ժամը 16-ը։ Արցախի կամավոր ֆիզկուլտուրայի մարզական կենտրոն հասարակական կազմակերպության մանկապատանեկան մարզադպրոցում անվճար հիմունքներով մարզվում են 7-ից 17 տարեկան 220 աղջիկներ ու պատանիներ։ Այսօր դուք կլսեք Վանիկ Նովիկովի պատրաստած հաղորդման կրկնությունը։ Նա զրուցել է Արցախի կամավոր ֆիզկուլտուրայի մարզական կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Սուրեն Աբրահամյանի հետ։ Արցախի կամավոր ֆիզկուլտուրայի մարզական կենտրոն հասարակական կազմակերպության մանկապատանեկան մարզադպրոցում անվճար հիմունքներով մարզվում են 7-ից 17 տարեկան 220 աղջիկներ ու պատանիներ։ Մարզադպրոցում ուսուցանվում են սեղանի թենիս, հանդբոլ, սանդաուշու, թայքվանդո, ինչպես նաև ըմբշամարտ, որն այս տարի է ընդգրկվել մարզաձևերի ցանկում։ Խոսելով ընթացիկ տարում մարզադպրոցի հաջողություններից, Արցախի կամավոր ֆիզկուլտուրայի մարզական կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Սուրեն Աբրահամյանը նշել է, որ իրենց առաջնահերթ խնդիրը սպորտի մասսայականացումն է Արցախում, ապա և լավագույն մարզիկների նախապատրաստումը հանրապետական ու միջազգային մրցաշարերին։ Մարզադպրոցում բարձր հիմքի վրա է դրված արևելյան մարտարվեստների ուսուցման մակարդակը, ինչի մասին է վկայում հանրապետական և միջազգային առաջնություններում սաների կողմից տարբեր քաշային ու տարիքային խմբերում առաջնակարգ տեղեր զբաղեցնելու փաստը։ Բացի այդ, պատանի մարզիկ մարզուհիները պատվավոր տեղեր են զբաղեցրել ընթացիկ տարում կայացած համահայկական խաղերի ժամանակ։ Սուրեն Աբրահամյանի հավաստմամբ մարզադպրոցում առկա են բոլոր նախադրյալները տարբեր մարզաձևերում ունեցած ձեռբերումները բազմապատկելու համար։ Այդ առումով կարևոր է մարզադպրոցում աշխատող պրոֆեսիոնալ մարզիչների դերը, որոնց կազմում ընդգրկված են նաև սպորտի վարպետի կոչում ունեցողներ։ Մեր ուշի մարզիկները ամառը Պեկինում մասնակցել են աշխարհի առաջնության սանդաուշու մարզաձևով և 3 հոգի գրավել են 3-րդ տեղ։ Ինչ տարիքային խմբերում են այդ 18 տարեկան մարզիկները, իսկ համահայկական խաղերին մեր նախկին տենիսիստուհիները գրանցել են առաջ տեղը, աղջիկները 3 ոսկ են բերել Արցախի թիմին։ Իհարկե կան նաև փոքր հաջողություններ, ասենք առաջնություններում, կրթության համակարգի անցկացրած մրցումներում։ Հիմա գլխավորը նոր թափ տանն է, որովհետև մի պահ եկել, երբ մեծերը արդեն ավարտում են մարզադպրոցը, փոքրները դեռ մեծ հաջողություններ չունեն։ Հիմա գլխավորը այնպես կազմակերպել ուսումնամարզական պրոցեսը, որպեսզի ունենանք հաջողություններ, ունենք 1-2 տարուց հետո կարողանանք ցույց տալ, որ մենք աշխատում ենք։ Առաջ կան միջոր առաջնություններ, մրցույթներ կան, որոնց պատրաստվում եք։ Ուշի մարզիկները նոյեմբերի 27-ից 29-ը պիտի մասնակցեն ԼՂ-ի առաջնությանը, որտեղ հարավիրված են Հայաստանի ուժեղագույն մարզիկները։ Հարավիրել են նաև դրսից արտասահմանի լուրջ պատրաստված են, համոզված եմ հաջողություններ կունենանք։ Մի քանի քաշային կարգում առաջին ու երկրորդ տեղեր կունենանք։ Ներկայումս ինչ խմբեր են գործում և քանի մարզիկով։ Ընդհանուր մարզադպրոցում հիմա գործում են 22 խումբ 220 մարզիկով։ Ինչպես մարզաձևեր կան՝ դաուշու, հանդբոլ, սեղանի տենիս, թայքվանդո եւ այս տարի մենք նոր մարզի չեն գործի վերցրել ամբշաբարտ։ Հիմնականում այդ մարզաձևերն են գործում, մարզիկների հիմնական մասի տարիքը բարձրող այս տարուց հետո կավարտեն մարզադպրոցը ու խնդիր կլինի նոր փոքր երեխաներ հավաքել։ Արցախում գործող մարզական ուսումնական հաստատությունների ավելացմանը զուգընթաց Սուրեն Աբրահամյանի կարծիքով անհրաժեշտություն է զգացվում, որպեսզի յուրաքանչյուրը մասնագիտանա որևէ մարզաձևի ուսուցման բնագավառում։ Շատ ուզենայի, որ մարզադպրոցների քանակը շատ լինի, որտեղ գիտեք, այսօր իմ կարծիքն է, մարզադպրոցների աշխատանքը մի քիչ ճիշտ չի դրված։ Ցանկալի կլիներ լինել մի հատ մարզադպրոց խաղային մարզաձևերով, կամ ֆուտբոլ, կամ բասկետբոլ, մի ուրիշ մարզադպրոցում լինեն մենամարտերը, ասենք, որպեսզի եւ մարզադպրոցի ղեկավարությանը հեշտ լինի, եւ ընդհանրապես դա ճիշտ է, առանցին ֆուտբոլի մարզադպրոց, առանցին շախմատի մարզադպրոց։ Իսկ երբ քանակը մարզադպրոցների շատ է, մրցումների ժամանակ թիմերի քանակն է շատանում եւ այդ պայքարը ավելի թեժանում, ավելի հետաքրքիր լինում։ Ցանկացած մարզիկի գլխավոր արդյունքը դա մրցումներում գրաված տեղն է։ Եթե մարզիկը մրցումներում չի մասնակցում, իր առած աշխատանքը զրո է դառնում։ Սյուժեն պատրաստել է Վանիկ Նովիկովը։ Իմ սիրտը կար, իմ սիրած, երազիս մեջ կարդում իր, դու մի նամակ նուրիշի, կրծքի ծեղում ծովը սուզվում, կոնոր սիրո մշոհոշի. Այրաս մին նամակ, երազիս մեջ կնում էիք, դուք ձեր սինով ասկի տակ, ընկազի ես սերջապին, որպես այրաս մին նամակ, երազիս մեջ այրում Մակներս քես քրած, ահ նրանց մեջ թե փանայիր, իմ սիրտը գար, իմ սիրած, երազիս մեջ կարդում իր, դու մի նամակ նորիշի, կրծքի ծեղում ծովը սուզվում, Honor sido mucho hoshi Yeras his match konomi Dokter sido hospito Ando jis chopi Por desairas min nama Yeras his match konomi Thank you. սիրելի ռադիոլսոներ, այժմ լսենք հասույթներ։ Մեղք և ապաշխարանք։ Մեղքը խոստովանում է միայն ուժեղը, համեստ է միայն ուժեղը, ներում է միայն ուժեղը և ծիծաղում է ուժեղը, նրա ծիծաղը հաճախ արտասունքն է, Գերցեն։ Ամենակիչ մեղավորները ապաշխարում են ամենից շատ, Էբներ Էշենբախ, այնինչ ուրիշների մոտ անվանում են հանցանք, մեզ մոտ անվանում են փորձ։ Միակ մեղքը, որ մենք միմյանց չենք ներում, կարծիքների տարբերությունն է, Էմերսոն։ Գոյցուն ունեն միայն երկու մահացու մեղքեր՝ չարասրտությունը և եսամոլությունը, Ռոբերտ Համերլինգ։ Մեզնից ոչ ոք առանց մեղքի չէ, մենք հո աստվածներ չենք, մարդ ենք, Պետրոնյուս։ Ոչ ոք անմեղք չէ, չնայած շատերն ապրում են պատժից խուսափելով, Ջոն Ռեյ։ Ակամա զանցանքները պետք է ներել, Ֆեդրո։ Ջանք մի թափիր սխալները բարերով խողարկելու համար, այլ բուժիր մերկացումներով, Պյութագորոս։ Ով իր զանցանքի համար չի ամաչում, նա մեղավոր է կրկնակի, Պուբլիոս Սիրիոս։ Տեսնել անարդարությունը և լրել նշանակում է անձամբ մասնակցել դրան, Ժան-Ժակ Ռուսո։ Մոլորությունը մեղք չէ, ուղվելու առաջին պայմանը սեփական մեղքի գիտակցումն է, Սենեկա։ Երբեք մի փորձիր խաբել ինքդ քեզ ու արդարացնել սեփական զանցանքներդ, հիշիր, որ սխալները խոստովանելը միշտ գեղեցիկ է ու ազնիվ։ Խորհրդին մինչև լույսերը հանգան ու ձայներ լռեցին ու հանկարծ գիշերվա մեջ ինչ-որ բան զրնգաց պենդի պես պարելով պատիլների չանցած Ձյունը գալիս է դանդաղ Ձյունին երկն է երկում Ինչնում է ջերթեր, ձյուն իր եկյատն է պատմում Արձա թե թիտերնիքներ, հոգված կապունի թեկյատներից Թևածելով իճաններքեր, երկորըցրին կակնձեր Ու երասկոտ կտուրներին, մեր ինչեր մակ հանգարտություն Ու երասկոտ կտուրներին, մեր ինչեր մակ հանգարտություն Sedanda tun ir yerde yerku tun içtim ecelte tun ir hekatne patamu oske zam yeretskui arans kez yeş çem apri arans kez zilune çeleva akşuto gıdatari hayt tavi gişereva irakan hekatu orminçe lusabaz mezirgi ne arnu Սպիտակ ձյուն, իմ ջերմակ քնքշություն, Սպիտակ ձյուն, իմ ջերմակ մանկություն, Արծաթե թիթեռնիկներ, հոգված կապույտ թեքյատներից, Ստևածելով իջաններքեր, երկորցրի կատացեր, Ու երասկոտ կտուրներին, մեր իմ ջերմակ հանդարտություն, Ու երասկոտ կտուրներին, մեր իմ ջերմակ հանդարտություն, Ցիկները թերում այսօր դեկտեմբերի 4-ն է, օրը ուրբաթորվա հրաժամ ամփոփային կորացույցով։ Այսօրը ծնվել են Վան Տինսյանը, չինացի փիլիսոփա, պետական գործիչ, գրող, գրականության և երաժշտության տեսաբան, Ժան Շապլենը, ֆրանսիացի գրող, գրականության տեսաբան, Անդրե Կամպրան, ֆրանսիացի կոմպոզիտոր, Միքայել Չամչյանը, հայ ականավոր պատմաբան, լեզվաբան, աստվածաբան և մանկավարժ, Թոմաս Քարլայը, շոտլանդացի հրապարակախոս, պատմաբան, փիլիսոփա, Էրնստ Տեմպլը, գերմանացի աստղագետ, Կարլ Իլկեն, ավստրիացի բանաստեղծ, Յակով Պերելման, ռուս գիտահանրամատչելի գրականության ժանրի ստեղծող, Ալֆրեդ Հերշին, ամերիկացի կենսաբան, Դինա Դուրբինա, կանադացի դերասանուհի, Ժերար Ֆիլիպը, կինոյի և թատրոնի ֆրանսիացի հանրահայտ դերասան, Ջեֆ Բրիջեսը, ամերիկացի օսկարակիր դերասան, Սիմոն Օսիաշվիլին, ռուսաստանցի բանաստեղծ երգահան, Թայա Բենքս, ամերիկացի դերասանուհի և մոդել։ Թողարկումն ավարտվեց, այն Վարես Տաթևիկ Գասպարյանը, կհանդիպենք երկուշաբթի նույն ժամին։